أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات طيبات وأبكارا. سورة التحریم. سورة تحریم مدینہ میں نازل ہوئی اور اس کی 12 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. اے نبی، تو کیوں حرام کرتا ہے جو حلال کیا اللہ نے تجھ پر؟ چاہتا ہے تو رضا مندی اپنی عورتوں کی، اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان. مقرر کر دیا ہے اللہ نے تمہارے لیے کھول ڈالنا تمہاری قسموں کا، اور اللہ مالک ہے تمہارا اور وہی ہے سب کچھ جانتا حکمت والا. اور جب چھپا کر کہی نبی نے اپنی کسی عورت سے ایک بات، پھر جب اس نے خبر کر دی اس کی اور اللہ نے جتلا دی نبی کو وہ بات جو جتلائی نبی نے اس میں سے کچھ اور تلا دی کچھ، پھر جب وہ بتلائی عورت کو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی، پھر جب وہ جتلائی عورت کو بولی تجھ کو کس نے بتلا دی، یہ کہا مجھ کو بتایا اس خبر والے واقف نے. اگر تم دونوں توبہ کرتی ہو تو جھک پڑے ہیں دل تمہارے، اور اگر تم دونوں چڑھائی کرو گی اس پر تو اللہ ہے اس کا رفیق اور جبرائیل اور نیک بخت ایمان والے، اور فرشتے اس کے پیچھے مددگار ہیں. اگر نبی چھوڑ دے تم سب کو ابھی، اس کا رب بدلے میں دے دے اس کو عورتیں تم سے بہتر، حکم بردار، یقین رکھنے والیاں، نماز میں کھڑی ہونے والیاں، توبہ کرنے والیاں، بندگی بجا لانے والیاں، روزہ رکھنے والیاں، بیاہیاں اور کنواریاں. خلاصہ تفسیر. اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اس کو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟ پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یعنی گو کسی مباح کا ترک کر دینا جائز ہے اور اس ترک کا مؤکد بالقسم کرنا بھی کسی مصلحت سے جائز ہے، لیکن تاہم خلاف اولا ہے، خصوصاً جبکہ اس کا داعی بھی ضعیف ہو. یعنی بیویوں کی رضا جوئی ایسے امر ہیں جس میں ان کا راضی کرنا ضروری نہ تھا، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے کہ گناہ تک کو معاف کر دیتا ہے، اور آپ سے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہوا، اس لیے یہ عتاب نہیں بلکہ شفقتن و رافتن آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے ایک جائز نفع کو ترک کر کے کیوں تکلیف اٹھائی. اور چونکہ آپ نے قسم کھا لی تھی، اس لیے عام خطاب سے قسم کا کفارہ دینے کی نسبت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہاری قسموں کا کھولنا یعنی قسم توڑنے کے بعد اس کے کفارے کا طریقہ مقرر فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا کار ساز ہے اور وہ بڑا جاننے والا بڑی حکمت والا ہے، اس لیے وہ اپنے علم و حکمت سے تمہاری مصلحتوں اور ضرورتوں کو جان کر تمہاری بہت سی دشواریوں کو آسان کر دینے کے طریقے مقرر فرما دیتا ہے، چنانچہ کفارے کے ذریعے قسم کی پابندی کی کلفت کا علاج کر دیا۔ اور آگے بیویوں کو سناتے ہیں کہ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے چپکے سے ایک بات فرمائی، وہ بات یہی تھی کہ میں پھر شہد نہ پیوں گا مگر کسی سے کہنا نہیں۔ پھر جب اس بیوی نے وہ بات دوسری بیوی کو بتلا دی اور پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی اس کی خبر کر دی تو پیغمبر نے ظاہر کر دینے والی بیوی کو تھوڑی سی بات تو جتلا دی کہ تو نے ہماری یہ بات دوسری سے کہہ دی، اور تھوڑی بات کو ٹال گئے، یعنی آپ کا کرم اس غایت تک کہ ہے کہ اپنے حکم کے خلاف کرنے پر جو بیوی کی شکایت کرنے بیٹھے تو شکایت کے وقت بھی اس کہی ہوئی بات کے پورے اجزاء کا اعادہ نہیں فرمایا کہ تو نے میری یہ بات کہہ دی اور یہ بھی کہہ دی، بلکہ کچھ اجزاء کا ذکر کیا اور کچھ اجزاء کا نہیں کیا، تاکہ جو بیوی مخاطب ہے اس کو گمان ہو کہ ان کو اتنی ہی بات کہنے کی خبر ہوئی ہے زائد کی نہیں ہوئی، تو شرمندگی کم ہو۔ سو جب پیغمبر نے اس بیوی کو وہ بات جتلائی تو وہ کہنے لگی کہ آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو بڑے جاننے والے بڑے خبر رکھنے والے یعنی خدا نے خبر کر دی۔ یہ بیویوں کو شاید اس لیے سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے راز پر مطلع ہونا سن کر آپ کے کریمانہ معاملے سے اپنی کاروائی پر زیادہ شرمندہ ہوں اور توبہ کریں۔ چنانچہ آگے خود بیویوں کو توبہ وغیرہ کا خطاب ہے کہ اے پیغمبر کی دونوں بیویوں، اگر تم اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہتر ہے، کیونکہ مقتدا توبہ کا موجود ہے، وہ یہ کہ تمہارے دل اس طرف مائل ہو رہے ہیں کہ دوسری بیویوں سے ہٹا کر آپ کو اپنا ہی بنا لیں، اور وہ یہ امر باعتبار اس کے کہ اصل مقتدی اس کا حب رسول ہے تبھی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس میں دوسروں کے حقوق کا اتلاف اور دل شکنی لازم آتی ہے اور مستلزم قبیح ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے قبیح و موجب للتوبہ ہے، اگر اسی طرح پیغمبر کے مقابلے میں تم دونوں کاروائیاں کرتی رہیں تو یاد رکھو کہ پیغمبر کا رفیق اللہ ہے اور جبرائیل ہے اور نیک مسلمان ہیں اور ان کے علاوہ فرشتے آپ کے مددگار ہیں۔ مطلب یہ کہ تمہاری ان سازشوں سے آپ کا کوئی ضرر نہیں ہے بلکہ تمہارا ہی ضرر ہے، کیونکہ جس شخص کے حامی ایسے ہوں اس کے خلاف مزاج کاروائیاں کرنے کا انجام ظاہر ہے کہ برا ہی برا ہے۔ اور چونکہ بعض اسباب نصول میں حضرت عائشہ و حفصہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ اور بیویاں بھی شریک تھیں جیسے حضرت سودا و صفیہ، اس لیے آگے صیغہ جمع سے خطاب فرماتے ہیں کہ تم یہ وسوسہ دل میں نہ لانا کہ آخر تو مرد کو بیویوں کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم سے بہتر عورتیں کہاں ہیں، اس لیے چاروں ناچار ہماری سب باتیں صحیح جاویں گی۔ تو یہ سمجھ لو کہ اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلے ان کو تم سے اچھی بیویاں دے دے گا جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، فرما برداری کرنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت کرنے والیاں، روزہ رکھنے والیاں ہوں گی، کچھ بیوہ اور کچھ کنواریاں۔ بعض مسائل سے بیوہ بھی مرغوب ہوتی ہے جیسے تجربہ، سلیقہ، ہم عمری وغیرہ، اس لیے اس کو بھی اوصاف رغبت میں شمار فرمایا۔ معارف و مسائل، آیات تحریم کا واقعہ نزول، صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت عم عائشہ رضی اللہ عنہ وغیرہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف تھا کہ عصر کے بعد کھڑے کھڑے سب بیویوں کے پاس خبر گیری کے لیے تشریف لاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہرے اور شہد پیا تو مجھ کو رشک آیا اور میں نے حفصہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس تشریف لاوے وہ یوں کہے کہ آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے۔ مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہے جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تو شہد پیا ہے۔ ان بیوی نے کہا کہ شاید کوئی مکھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کا رس چوسا ہو، اسی وجہ سے شہد میں بھی بدبو آنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدبو کی چیزوں سے بہت پرہیز فرماتے تھے، اس لیے آپ نے قسم کھا لی کہ پھر میں نہ شہد پیوں گا، اور اس خیال سے کہ حضرت زینب کا جی برا نہ ہو اس کے اخفا کی تاکید فرمائی، مگر ان بیوی نے دوسری سے کہہ دیا اور بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ شہد پلانے والی ہیں اور حضرت عائشہ و سودا و صفیہ صلح مشورہ کرنے والی, اور بعض روایات میں یہ قصہ دوسری طرح بھی آیا ہے. ممکن ہے کہ کئی باتیں ہوں اور ان سب کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئی ہوں. خلاصہ ان آیت کا یہ ہے کہ اس واقعے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلال چیز یعنی شہد کو بذریعہ قسم اپنے اوپر حرام کر لیا تھا, یہ فعل جبکہ کسی ضرورت و مصلحت سے ہو تو جائز ہے, گناہ نہیں, مگر اس واقعے میں ضرورت ایسی نہ تھی کہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود کوئی تکلیف اٹھاویں اور ایک حلال چیز کو چھوڑ دیں, کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام ازواج مطہرات کو راضی کرنے کے لیے کیا تھا اور ایسے معاملے میں ان کا راضی کرنا آپ کے ذمہ لازم نہ تھا, اس لیے اللہ تعالی نے اگر وہ شفقت و عنایت فرمایا. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اس آیت میں بھی قرآن کریم کے عام اسلوب کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کا نام لے کر خطاب نہیں کیا بلکہ یا ایھا النبی کے لقب سے خطاب فرمایا, جو آپ کا خصوصی اعزاز و اکرام ہے, اور پھر فرمایا کہ اپنی ازواج کی رضا جوئی کے لیے آپ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو کیوں حرام کرتے ہیں. یہ کلام اگرچہ ازرو شفقت ہوا مگر صورت جواب طلبی کی تھی, جس سے خیال ہو سکتا تھا کہ شاید آپ سے کوئی بڑی غلطی ہو گئی, اس لیے ساتھ ہی فرمایا واللہ غفور الرحیم, یعنی اگر گناہ ہوتا بھی تو اللہ تعالی مغفرت اور معاف کرنے والے ہیں. مسئلہ, کسی حلال چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کی تین صورتیں ہیں جن کا مفصل ذکر سورہ مائدہ کی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم کے تحت معرف القرآن جلد سوم میں آ چکا ہے, جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی حلال قطعی کو عقیدتاً حرام قرار دے تو یہ کفر اور گناہ عظیم ہے, اور اگر عقیدتاً حرام نہ سمجھے مگر بلا کسی ضرورت و مصلحت کے قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کر لے تو یہ گناہ ہے, اس قسم کو توڑنا اور کفارہ ادا کرنا اس پر واجب ہے جس کا ذکر آگے آتا ہے, اور کوئی ضرورت و مصلحت ہو تو جائز مگر خلاف اولا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ نہ عقیدتاً حرام سمجھے نہ قسم کھا کر اپنے اوپر حرام کرے مگر عملاً اس کو ہمیشہ ترک کرنے کا دل میں عزم کر لے. یہ عزم اگر اس نیت سے کرے کہ اس کا دائمی طرف باعث ثواب ہے تب تو یہ بدعت اور رہبانیت ہے جو شرعاً گناہ اور مذموم ہے, اور اگر ترک دائمی کو ثواب سمجھ کر نہیں بلکہ اپنی کسی جسمانی یا روحانی مرض کے علاج کے طور پر کرتا ہے تو بلا کراہت جائز ہے. بعض صوفیہ اکرام سے جو ترک لذائز کی حکایتیں منقول ہیں وہ اسی صورت پر محمول ہیں. واقعہ مذکورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا لی تھی, نزول آیت کے بعد اس قسم کو توڑا اور کفارہ ادا فرمایا. جیسے کہ درر منصور کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غلام کفارہ قسم میں آزاد کیا. قد فرض اللہ لکم تحلت ایمانکم, یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسی صورتوں میں جہاں قسم کا توڑنا ضروری یا مستحسن ہو تمہاری قسموں سے حلال ہونے یعنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرنے کا راستہ نکال دیا ہے, جس کا ذکر دوسری آیات میں مفصل ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا, یعنی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی سے ایک راز کی بات کہی, وہ راز کی بات صحیح اور اکثر روایات کی روح سے یہی تھی کہ آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو شہد پیا اور دوسرے ازواج کو بھاری معلوم ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو راضی کرنے کے لیے شہد نہ پینے کی قسم کھا لی مگر یہ فرمایا کہ اس کی کسی کو خبر نہ ہو تاکہ زینب رضی اللہ عنہا کو رنج نہ پہنچے, مگر اس بیوی نے یہ راز دوسری پر ظاہر کر دیا, جس کا ذکر اگلی آیت میں ہے. اس راز کی بات کے متعلق دوسری روایات میں اور بھی چند چیزیں منقول ہیں مگر اکثر اور صحیح روایات میں یہی ہے جو لکھا گیا. فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ, یعنی جب اس بیوی نے وہ راز کی بات دوسری بیوی سے کہہ ڈالی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر کر دی کہ اس نے آپ کا راز فاش کر دیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیوی سے افشاء راز کا شکوہ تو کیا مگر پوری بات نہیں کھولی. یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور حسن خلق تھا کہ پوری بات کھولنے سے ان کو زیادہ خجالت اور شرمندگی ہوگی. جس بیوی سے راز کی بات کہی گئی تھی وہ کون تھی اور جس پر راز ظاہر کیا وہ کون, قرآن کریم نے اس کو بیان نہیں کیا. اکثر روایات حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ راز کی بات حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے کی گئی تھی, سے کہی گئی تھی, انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ذکر کر دیا, جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے اس کا بیان آگے آئے گا. بعض روایات میں ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے راز فاش کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو طلاق دے دینے کا ارادہ فرمایا, مگر اللہ نے جبرائیل امین کو بھیج کر ان کی طلاق سے روک دیا اور فرمایا کہ بہت نماز گزار بکثرت روزے رکھنے والی ہیں اور ان کا نام جنت میں آپ کی بیویوں میں لکھا ہوا ہے. ان تتوبا الى اللہ فقد صغت قلوبكما. ازواج مطہرات میں سے جن دو کا اجمالی ذکر اوپر آیا ہے کہ انہوں نے باہم مشورہ کر کے حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہد پینے پر ایسا طرز اختیار کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے سے قسم کھا لی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اخفا کے لیے فرمایا تھا, وہ اخفا نہیں کیا گیا بلکہ ایک نے دوسری پر بات کھول دی. یہ دو کون ہیں؟ ان کے متعلق صحیح بخاری وغیرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ عرصے تک میرے دل میں خواہش تھی کہ میں ان دو عورتوں کے متعلق عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے دریافت کروں, جن کے متعلق قرآن میں آیا ہے ان تتوبا الی اللہ. یہاں تک ایک موقع آیا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حج کے لیے نکلے اور میں شریک سفر ہو گیا. دوران سفر میں ایک روز عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قضاء حاجت کے لیے جنگل کی طرف تشریف لے گئے اور واپس آئے تو میں نے وضو کے لیے پانی کا انتظام کر رکھا تھا. میں نے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور وضو کراتے ہوئے میں نے سوال کیا کہ یہ دو عورتیں جن کے متعلق قرآن میں ان تتوبا آیا ہے کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا, آپ سے تعجب ہے کہ آپ کو خبر نہیں, یہ دونوں عورتیں حفصہ اور عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک طویل قصہ اس واقعے سے متعلق ذکر فرمایا جس میں اس واقعے کے پیش آنے سے پہلے کے کچھ حالات بھی بیان فرمائے جن کی پوری تفصیل تفسیر مظہری میں ہے. آیت مذکورہ میں ان دونوں ازواج مطہرات کو مستقل خطاب کر کے ارشاد فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو, جیسا کہ اس واقعے کا تقاضا ہے کہ تمہارے دل حق سے مائل ہو گئے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی رضا جوئی ہر مومن کا فرض ہے, مگر تم دونوں نے باہم مشورہ کر کے ایسی صورت اختیار کی جس سے آپ کو تکلیف پہنچی, یہ ایسا گناہ ہے کہ اس سے توبہ کرنا ضروری ہے. اور آگے فرمایا, وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ. اس میں یہ بتلا دیا کہ اگر تم نے توبہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی نہ کیا تو یہ نہ سمجھو کہ آپ کو کوئی نقصان پہنچے گا, کیونکہ آپ کا تو اللہ مولا اور کفیل ہے اور جبرائیل امین اور سب نیک مسلمان اور ان کے بعد سب فرشتے, جس کی رفاقت و عیانت پر سب لگے ہوں اس کو کوئی کیا نقصان پہنچا سکتا ہے, نقصان و ضرر جو کچھ ہے تمہارا ہی ہے. آگے انہی کے متعلق فرمایا, عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. اس میں عورتوں کے اس خیال کا جواب ہے کہ اگر ہمیں طلاق دے دی تو ہم جیسی دوسری عورتیں شاید آپ کو نہ ملیں. حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا چیز باہر ہے, اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو وہ تم جیسی ہی نہیں بلکہ تم سے بہتر عورتیں عطا فرما دے گا. اس لیے یہ لازم نہیں آیا کہ ان سے بہتر عورتیں اس وقت موجود تھیں, ہو سکتا ہے کہ اس وقت نہ ہو اور جب ضرورت پڑے اللہ تعالیٰ دوسری عورتوں کو ان سے بہتر بنا دیں. ان آیات میں جیسا کہ خاص ازواج مطہرات کے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور ان کی تعلیم و تربیت کا بیان تھا, آگے عام مومنین کو اس کا حکم دیا گیا ہے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم انما تجزون ما كنتم تعملون. اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کی چھتیاں ہیں آدمی اور پتھر, اس پر مقرر ہیں فرشتے تند خو, زبردست نافرمانی نہیں کرتے اللہ کی جو بات فرمائے ان کو, اور وہی کام کرتے ہیں جو ان کو حکم ہو. اے منکر ہونے والو مت بہانے بتلاؤ آج کے دن وہی بدلہ پاؤ گے جو تم کرتے تھے. خلاصہ تفسیر, اے ایمان والو جب رسول کی بیویوں کو بھی عمل صالح اور اطاعت سے چارہ نہیں جیسا کہ اوپر معلوم ہوا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر معمور ہیں کہ اپنی ازواج کو نصیحت کر کے عمل صالح پر آمادہ کریں, تو باقی سب امت پر بھی یہ فریضہ اور زیادہ مؤکد ہو گیا کہ اپنے اہل و عیال کی اصلاح, اعمال و اخلاق میں غفلت نہ برتیں. اس لیے حکم دیا گیا کہ تم اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن سوختہ آدمی اور پتھر ہے. اپنے کو بچانا خود اطاعت احکام کرنا, اور گھر والوں کو بچانا ان کو احکام الہیہ کا سکھانا اور ان پر عمل کرانے کے لیے زبان سے ہاتھ سے بقدر امکان کی کوشش کرنا ہے. آگے اس آگ کی دوسری حالت کا بیان ہے کہ جس پر تندخو اور مضبوط قوی فرشتے متعین ہیں کہ نہ وہ کسی پر رحم کریں نہ کوئی ان کا مقابلہ کر کے بچ سکے. جو خدا کی ذرا نافرمانی نہیں کرتے کسی بات میں جو ان کو حکم دیتا ہے, اور جو کچھ ان کو حکم دیا جاتا ہے اس کو فوراً بجا لاتے ہیں. غرض اس دوزخ پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو کافروں کو دوزخ میں داخل کر کے چھوڑیں گے, اور اس وقت کافروں سے کہا جائے گا کہ اے کافروں تم آج عذر و معذرت مت کرو کہ بے سود ہے, بس تم کو تو اسی کی سزا مل رہی ہے جو کچھ تم دنیا میں کیا کرتے تھے. معارف و مسائل, قو انفسکم و اہلیکم. اس آیت میں عام مسلمانوں کو حکم ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچائیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی. پھر نار جہنم کی ہولناک شدت کا ذکر فرمایا, اور آخر میں یہ بھی فرمایا کہ جو اس جہنم کا مستحق ہوگا وہ کسی زور طاقت جتھے یا خوش آمد یا رشوت کے ذریعے ان فرشتوں کی گرفت سے نہیں بچ سکے گا جو جہنم پر مسلط ہیں, جن کا نام زبانیہ ہے. لفظ اہلیکم میں اہل و عیال سب داخل ہیں, جن میں بیوی, اولاد, غلام, باندیاں سب داخل ہیں, اور بعید نہیں کہ ہمہ وقتی نوکر چاکر بھی غلام باندیوں کے حکم میں ہوں. ایک روایت میں ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر تو سمجھ میں آ گئی کہ ہم گناہوں سے بچیں اور احکام الہیہ کی پابندی کریں, مگر اہل و عیال کو ہم کس طرح جہنم سے بچائیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کاموں سے ان سب کو منع کرو, اور جن کاموں کے کرنے کا تم کو حکم دیا ہے تم ان کے کرنے کا اہل و عیال کو بھی حکم کرو, تو یہ عمل ان کو جہنم کی آگ سے بچا سکے گا. بیوی اور اولاد کی تعلیم و تربیت ہر مسلمان پر فرض ہے. حضرت فقہ نے فرمایا کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ اپنی بیوی اور اولاد کو فرائض شرعیہ اور حلال و حرام کے احکام کی تعلیم دے اور اس پر عمل کرانے کے لیے کوشش کرے. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر اپنی رحمت نازل کرے جو کہتا ہے کہ اے میری بیوی بچوں, تمہاری نماز, تمہارا روزہ, تمہاری زکات, تمہارا مسکین, تمہارا یتیم, تمہارے پڑوسی, امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو اس کے ساتھ جنت میں جمع فرمائیں گے. تمہاری نماز, تمہارا روزہ وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان چیزوں کا خیال رکھو, اس میں غفلت نہ ہونے پائے. اور مسکینکم یتیمکم وغیرہ فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو حقوق تمہارے ذمے ہیں ان کو خوشی اور پابندی سے ادا کرو. اور بعض بزرگوں نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ عذاب میں وہ شخص ہوگا جس کے اہل و عیال دین سے جاہل و غافل ہوں. عام مومنین کی نصیحت کے بعد کفار کو خطاب ہے کہ اب تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آ رہا ہے, تمہارا کیا ہوا تمہارے سامنے آ رہا ہے, اب کوئی عذر کسی کا قبول نہیں کیا جا سکتا. یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم, کا یہی مطلب ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبايمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کی طرف، صاف دل کی توبہ. امید ہے تمہارا رب اتار دے تم پر سے تمہاری برائیاں اور داخل کرے تم کو باغوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، جس دن کے اللہ ذلیل نہ کرے گا نبی کو اور ان لوگوں کو جو یقین لائے ہیں اس کے ساتھ. ان کی روشنی دوڑتی ہے ان کے آگے اور ان کے داہنے کہتے ہیں اے رب ہمارے، پوری کر دے ہم کو ہماری روشنی اور معاف کر ہم کو، بے شک تو سب کچھ کر سکتا ہے. اے نبی، لڑائی کر منکروں سے اور دغابازوں سے اور سختی کر ان پر، اور ان کا گھر دوزخ ہے اور بری جگہ جا پہنچے. اللہ نے بتلائی ایک مثل منکروں کے واسطے، عورت نوح کی اور عورت لوط کی، گھر میں تھیں دونوں، دو نیک بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے. پھر انہوں نے ان سے چوری کی، پھر وہ کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاتھ سے کچھ بھی، اور حکم ہوا کہ چلی جاؤ دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ. اور اللہ نے بتلائی ایک مثل ایمان والوں کے لیے عورت فرعون کی، جب بولی اے رب بنا میرے واسطے اپنے پاس ایک گھر بہشت میں، اور بچا نکال مجھ کو فرعون سے اور اس کے کام سے، اور بچا نکال مجھ کو ظالم لوگوں سے. اور مریم بیٹی عمران کی، جس نے روکے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو، پھر ہم نے پھونک دی اس میں ایک اپنی طرف سے جان، اور سچا جانا اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور وہ تھی بندگی کرنے والوں میں. خلاصہ تفسیر، ان آیات میں دوزخ سے بچنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے، اور وہی اہل و عیال کو بتلا کر جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ ہے. وہ یہ ہے، اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی توبہ کرو، یعنی دل میں گناہ پر کامل ندامت ہو اور آئندہ اس کے نہ کرنے کا پختہ قصد ہو. اس میں تمام احکام دین، فرائض، واجبات بھی داخل ہو گئے کہ ان کا چھوڑنا گناہ ہے، اور تمام محرمات و مکروہات بھی آ گئے کہ ان کا کرنا گناہ ہے. امید یعنی وعدہ ہے کہ تمہارا رب اس توبہ کی بدولت تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور تم کو جنت کے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. اور یہ اس روز ہوگا جس دن کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور جو مسلمان ایمان اور دین کی روح سے ان کے ساتھ ہیں، ان کو رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے داہنے اور ان کے سامنے دوڑتا ہوگا، جیسا کہ سورہ حدید میں گزر چکا ہے، اور وہ یوں دعا کرتے ہوں گے کہ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارے اس نور کو اخیر تک رکھیے، یعنی رستے میں گل نہ ہو جاوے، اور ہماری مغفرت فرما دیجئے، آپ ہر شے پر قادر ہیں۔ اور اس دعا کی وجہ یہ ہوگی کہ قیامت میں ہر مومن کو کچھ نہ کچھ نور عطا ہوگا، جس وقت پل صراط کے پاس پہنچ کر منافقین کا نور بجھ جاوے گا، جس کا ذکر سورہ حدید میں آ چکا ہے۔ اس وقت مومن یہ دعا کریں گے کہ منافقین کی طرح کہیں ہمارا نور بھی سلب نہ ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار سے بذریعہ تلوار اور منافقین سے بذریعہ زبان و بیان و حجت جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے۔ دنیا میں تو یہ سزا کے مستحق ہوئے اور آخرت میں ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ آگے اس کا بیان ہے کہ آخرت میں ہر شخص کو اپنا ہی ایمان کام آئے گا، کافر کو کسی اس کے خویش و عزیز کا ایمان عذاب سے نہ بچائے گا۔ اسی طرح مومن کے خویش و عزیز کافر ہو تو مومن کو اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اللہ تعالی کافروں کی عبرت کے لیے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی کا حال بیان فرماتا ہے، وہ دونوں ہمارے خاص بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھیں، سو ان عورتوں نے ان دونوں بندوں کا حق ضائع کیا، یعنی بوجہ ان کے نبی ہونے کے ان کا حق یہ بھی تھا کہ ان پر ایمان لاتی اور دینی احکام میں ان کی اطاعت کرتی، جو انہوں نے نہیں کی، تو وہ دونوں نیک بندے اللہ کے مقابلے میں ان کے ذرا کام نہ آ سکے، اور ان دونوں عورتوں کو بوجہ کافر ہو جانے کے حکم ہو گیا کہ تم دونوں بھی دوسرے جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں تک کافروں کی عبرت کے لیے واقعہ بیان کیا گیا تھا، آگے مسلمانوں کے اطمینان کے لیے فرمایا۔ اللہ تعالی مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا حال بیان کرتا ہے، جبکہ ان کی بیوی نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، میرے واسطے جنت میں اپنے قرب میں مکان بنائیے اور مجھ کو فرعون کے شر سے اور اس کے عمل کفر کے ضرر اور اثر سے محفوظ رکھیے، اور مجھ کو تمام ظالم یعنی کافر لوگوں کے ظاہری اور باطنی ضرر سے محفوظ رکھیے، اور نیز مسلمانوں کی تسلی کے لیے اللہ تعالی عمران کی بیٹی حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرتا ہے، جنہوں نے اپنے ناموس کو حرام اور حلال دونوں سے محفوظ رکھا، سو ہم نے ان کے چاہ کے گریبان میں باواسطہ جبرائیل علیہ السلام اپنی روح پھونک دی، اور انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغاموں کی جو ملائکہ کے ذریعے پہنچے تھے اور اس کی کتابوں کی جن میں تورات و انجیل بھی ہیں تصدیق کی۔ یہ بیان ہے ان کے عقائد کا اور وہ اطاعت والوں میں سے تھیں، یہ بیان ہے ان کے اعمال کا۔ معارف و مسائل۔ توبوا الى الله توبه نصوحا، توبہ کے لفظی معنی لوٹنے اور رجوع ہونے کے ہیں، مراد گناہوں سے لوٹنا ہے، اور اصطلاح قرآن و سنت میں توبہ اس کا نام ہے کہ آدمی اپنے پچھلے گناہ پر نادم ہو اور آئندہ اس کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم کرے، اور نصوح کو اگر مصدر نصح اور نصیحت سے لیا جائے تو اس کے معنی خالص کرنے کے ہیں، اور مصدر نصاحت سے مشتق قرار دیں تو اس کے معنی کپڑے کو سینے اور جوڑ لگانے کے ہیں۔ پہلے معنی کے اعتبار سے نصوح کے معنی یہ ہوں گے کہ وہ ریا اور نمود سے خالص ہو، محض اللہ تعالی کی رضا جوئی اور خوف عذاب سے گناہ پر نادم ہو کر اس کو چھوڑ دے، اور دوسرے معنی کے اعتبار سے نصوح اس مطلب کے لیے ہوگا کہ اعمال صالحہ کا لباس جو گناہ کی وجہ سے پھٹ گیا ہے تو یہ اس کے خرق یعنی پھٹن کو جوڑنے والی ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ آدمی اپنے گزشتہ عمل پر نادم ہو اور پھر اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ اور عزم رکھتا ہو، اور قلبی نے فرمایا کہ توبہ نصوح یہ ہے کہ زبان سے استغفار کرے اور دل میں نادم ہو اور اپنے بدن اور اعضاء کو آئندہ اس گناہ سے روکے۔ اور علی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سوال کیا گیا کہ توبہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا جس میں چھ چیزیں جمع ہوں: اپنے گزشتہ برے عمل پر ندامت، جو فرائض و واجبات اللہ تعالی کے چھوٹے ہیں ان کی قضا، کسی کا مال وغیرہ ظلمن لیا تھا تو اس کی واپسی، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تو اس سے معافی، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے جو شرائط توبہ بیان فرمائی ہیں وہ سبھی کے نزدیک مسلم ہیں، بعض نے مختصر بعض نے مفصل بیان کر دیا ہے۔ عسى ربكم أن يكفر عنكم. عسى کا ترجمہ امید ہے اور یہاں مراد اس سے وعدہ ہے، مگر اس وعدے کو بلفظ امید تعبیر کر کے اس طرف اشارہ کر دیا کہ توبہ ہو یا انسان کے دوسرے اعمال صالحہ، ان میں سے کوئی بھی جنت و مغفرت کی قیمت نہیں، اور نہ اللہ کے ذمے از روئے انصاف یہ لازم آتا ہے جو عمل صالح کرے اس کو ضرور جنت ہی میں داخل کرے، کیونکہ اعمال صالحہ کا ایک بدلہ تو ہر انسان کو دنیاوی زندگی میں عطا ہونے والی نعمتوں سے مل چکا ہے، اس کے بدلے میں از روئے قانون و قاعدہ جنت ملنا ضروری نہیں، وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و انعام ہی پر موقوف ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی کو صرف اس کا عمل نجات نہیں دلا سکتا. صحابہ نے اس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے بھی، جب تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و رحمت کا معاملہ نہ فرمائے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ. آخر سورت میں حق تعالیٰ نے چار عورتوں کی مثالیں بیان فرمائی ہیں. پہلی دو عورتیں دو پیغمبروں کی بیویاں ہیں جنہوں نے دین کے معاملے میں اپنے شوہروں کی مخالفت کی، کفار و مشرکین کی امداد و موافقت خفیہ کرتی رہیں، اس کے نتیجے میں جہنم میں گئیں. اللہ کے مقبول و برگزیدہ پیغمبروں کی زوجیت بھی ان کو عذاب سے نہ بچا سکی. ان میں ایک حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے جن کا نام باغلہ بیان کیا گیا ہے، اور دوسری حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جس کا نام والحہ کہا گیا ہے. ان کے ناموں میں اور بھی مختلف اقوال ہیں. تیسری وہ عورت ہے جو سب سے بڑے کافر خدائی کے مدعی فرعون کی بیوی تھی، مگر موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی. اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ درجہ دیا کہ دنیا ہی میں اس کو جنت کا مقام دکھلا دیا. شوہر کی فرعونیت اس کی راہ میں کچھ حائل نہیں ہو سکی. چوتھی حضرت مریم علیہ السلام ہے جو کسی کی بیوی نہیں، مگر ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا کہ ان کو نبوت کے کمالات عطا فرمائے، اگرچہ جمہور امت کے نزدیک نبی نہیں. ان سب مثالوں سے یہ واضح کر دیا کہ ایک مومن کا ایمان اس کے کسی کافر عزیز کے کام نہیں آ سکتا، اور ایک کافر کا کفر اس کے کسی مومن عزیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اس لیے انبیاء و اولیاء کی بیویاں اس پر بے فکر نہ ہوں کہ ہمیں ہمارے شوہروں کی وجہ سے نجات ہو ہی جائے گی، اور کسی کافر فاجر کی بیوی یہ فکر نہ کرے کہ اس کا کفر میرے لیے کسی مضرت کا سبب بن جائے گا، بلکہ ہر ایک مرد و عورت کو اپنے ایمان و عمل کی فکر خود کرنا چاہیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ. یہ مثال فرعون کی بیوی حضرت آسیہ بنت مزاحم کی ہے. جس وقت موسیٰ علیہ السلام جادوگروں کے مقابلے میں کامیاب ہوئے اور جادوگر مسلمان ہو گئے، تو اس بیوی نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا. فرعون نے ان کو سخت سزا دینا تجویز کیا. بعض روایات میں ہے کہ ان کو چومیخا کر کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا، یعنی چاروں ہاتھوں پیروں میں میخے گاڑ دیں کہ حرکت نہ کر سکیں. اس حالت میں انہوں نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ جو اس آیت میں مذکور ہے، اور بعض روایات میں ہے کہ یہ تجویز کیا کہ اوپر سے بہت بھاری پتھر ان کے سر پر ڈال دیا جائے. ابھی ڈالنے نہیں پائے تھے کہ انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح قبض کر لی. پتھر جسم میں بے جان پر گرا اور دعا میں یہ فرمایا کہ میرے رب جنت میں اپنے پاس گھر بنا دے. اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو جنت کا گھر دکھلا دیا. وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ. کلمات رب سے مراد اللہ کے نازل کردہ صحیفے ہیں جو انبیاء علیہ السلام پر اترتے ہیں، اور کتب سے مراد معروف آسمانی کتابیں انجیل زبور تورات ہیں. وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. قانت کی جمع ہے جس کے معنی عابد کے ہیں، جو اپنی عبادت و طاعت میں مداومت کرتا ہے. یہ حضرت مریم کی صفت ہے. حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت لوگ کامل و مکمل ہوئے ہیں، مگر عورتوں میں سے صرف آسیہ فرعون کی بیوی اور مریم بنت عمران کامل ہوئیں. ظاہر یہ ہے کہ مراد کمالات نبوت ہیں کہ باوجود عورت ہونے کے ان کو حاصل ہوئے. واللہ اعلم. اللہ رب العزت سے دعا ہے